onderzoek in beleid om moet zetten. Niet en wel natuurlijk. Niet in de zin van dat de cultuur waar we over praten in Nieuw-Guinea van een zodanige oorspronkelijkheid, van een zodanige primitiviteit waren, dat het ook verschrikkelijk moeilijk was om een band te smeden tussen een samenleving die, we zeggen, in de geschiedenis zo ver van ons afstaat. En de actualiteit van, we zeggen, de jaren 50, 60. Dus het verbaast me niet zo dat dat niet zo soepel ging. Maar wat ik nog respecteer, en dat is natuurlijk ook een deel van het verhaal, is dat de mensen die beleid moesten maken, dat niet alleen deden met de best mogelijke intenties ten aanzien van de bevolking en zijn ontwikkeling, maar toch ook, we zeggen, zeer talrijke elementen daaruit haalden en daar wel degelijk rekening mee hielden. Dus bijvoorbeeld op een stuk van de grondrechten werd dat gerespecteerd. Zelfs op een stuk van de rechtspraak, waar je toch werkelijk absurde vormen van primitiviteit had, daar werd zeer ernstig rekening gehouden in wat wij dan noemen de toepassing van het ADAT-recht. Met de dingen van onderzoek en de dingen van de gegevens van het onderzoek kwamen natuurlijk niet alleen tevoorschijn uit bevolkingszaken. Ja, want dan had je bij wijze van spreken de systematische antropologen zitten. Maar we zeggen voor de ontwikkeling van het land en de rekening houden met die culturen. Dat was natuurlijk een zaak van de controleurs binnenlands bestuur. Dat was een zaak van de ambtenaren van de verschillende ministeries. En degenen die er het dichtst bij stonden, waren natuurlijk de mannen van het binnenlands bestuur. En die waren toch wel, die hielden toch wel met verschrikkelijk veel dingen rekening, hoor. Als ik daar nu eens aan denk, van wat wij allemaal tolereerden, dan denk ik dat dat erg veel was. En ik zeg vanuit een houding van respect, hoor. Niet uit een houding van, nou die jongens zijn toch gek, dus laat ze maar. Maar uit een houding van respect. Dus daar in dat opzicht vind ik dus dat onderzoek en beleid wel bij elkaar kwamen. Wat wij graag zouden willen natuurlijk, is dat er nu een stuk op tafel lag waarin staat, zeg, kijk, die culturen zitten dus en zo in elkaar. En daarom gaan we dit en dat doen. Nou, ik ben mijn beste weten de enige die daar ooit eens wat over geschreven is, en niet eens veel, het is Van Baal geweest, die heeft dus een keer een brochure geschreven van 30, 40 pagina's over de bevolkingspolitiek. Dat is iets waar ik me toen wel globaal in kon vinden en nu nog wel. Want wat is je keuze? Als je een cultuur die in de geschiedenis van ons afstaat, verder dan de Batavieren bij wijze van spreken. Wat is je keuze als je gehouden wordt om in wat we toen dachten er een jaar of 12 of 15 wat van te moeten maken? Kan je niet anders dan zeggen van, oké, massaal kerstenen maar. Dat was dan niet een optie van het bestuur, maar van de missie en de zending. Massaal onderwijs, optie van het bestuur. Massaal gezondheidszorg, optie van het bestuur. Massaal ook proberen coöperatieve beweging van de grond af te krijgen. Nieuwe vormen van samenwerking te creëren. Massale introductie van nieuwe gewassen. Ook massale introductie van nieuwe productiesystemen. Achteraf zeg ik, dat is allemaal niet gelukt. Dat neemt niet weg dat er toch over werd nagedacht. Neemt niet weg dat die experimenten werden uitgevoerd. Neemt niet weg dat we daar aanzienlijke sommen geld in investeren. Dus het waren prachtige goede bedoelingen. Wel degelijk allemaal beleid voor morgen. En ik zou nu moeten erkennen dat behalve het onderwijs en die gezondheidszorg, dat beleid, denk ik, technologisch nog te ver van de bevolking afstond om te beklijven. Dus wat we gedaan hebben in de sector van de veeteelt, in de sector van de landbouw en zo. En zeker in de sector van de mijnbouw is geen sprake van die Papoea's dat op enige wijze ooit zou kunnen overnemen binnen die 12, 15 jaar. Maar dat is zoals we er nu over denken. Ja. Dus het was wel degelijk invloed van die kennis en van bevolkingszaken op dat beleid. Ja. Ja, hoor. Ja. Ik typeerde net bevolkingszaken als systematisch antropoloog. Was er afstand tussen de aandacht van die bestuurders had voor de bevolking en die aandacht van het kantoor voor bevolkingszaken? Ja, die afstand die was er. Hè? Kijk, het wezen van het probleem blijkt al een beetje uit wat ik heel in het begin gezegd heb. Ik ging daarheen taal en cultuur bestuderen en ordenen en law en orde. Zeg ik dat in het Nederlands? De wet handhaven. Dat zijn vaak onverenigbare dingen. Dus het feitelijke gedrag van bestuursambtenaren moest noodzakelijkerwijze een ander gedrag zijn dan dat van antropologen. Want antropoloog identificeert zich met de situatie en laat zich als het ware niet in met de morele of toekomstkwalificaties van zo'n situatie. Mm-hmm. En een bestuursambtenaar die laat zich in met dezelfde gegevens, maar is wel degelijk gehouden om binnen de grenzen van een bepaald beleid zijn acties te bepalen. Dus er was tussen de antropologen van bevolkingszaken en het binnenlands bestuur, daar was om praktische redenen nogal wat afstand. Dat is één ding. Een tweede ding, ook een praktische reden, is dat antropologen bijna stuk voor stuk, dat waren goede antropologen, maar geen goede antropologen in de zin van toegepaste antropologie. Bijvoorbeeld een man als Jan Pauwer, een uitstekende antropoloog. Maar als ik aan Jan Pauwer de vraag toen gesteld zou hebben van Jan, wat moeten we met dit land? Dan zou Jan gezegd hebben, joh, dat weet ik niet, dat is jouw business. Begrijp je? Dus de wetenschapbeoefening, dat wil zeggen het gaaf boven tafel brengen van de structuren die het leven van deze culturen draaglijk en zinvol maakten. Dat was de business van de professionele. En de business van de anderen, die natuurlijk ook een forse antropologische tik gehad hadden, is van, hoe kan ik dat wat gisteren draaglijk en zinvol was, zo transformeren dat het voor hen morgen nog draaglijk en zinvol is. Want dan moeten ze zich aanpassen, of dat ze dat aardig vinden of niet aardig vinden. Moeten ze zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en hoe kan ik dat zo goed mogelijk bevorderen? Nou, dat zijn toch twee opties. Een echte antropologe, ik zou willen zeggen in de zin, nou ga ik iets onbeschaamd zeggen, maar ik vind het wel zo als ik mijzelf heb proberen te ontwikkelen. Hè? Dus sinds de tijd dat ik in Afrika zit, doe ik niet zoveel meer aan antropologie, dat wil zeggen, ik bestudeer antropologie niet meer in de klassieke zin van het woord, maar ik kijk naar hoe je met de bestaande structuren in een cultuur, gebruikmakend van elementen, structuurelementen die van buiten worden aangereikt en materie die van buiten worden aangereikt en financiën die van buiten worden aangereikt, in zo'n cultuur een nieuwe koers kunt leggen die grosso modo aanvaardbaar is voor de participanten van zo'n cultuur. Mm-hmm. Nou, ik hou staande dat er zijn maar heel weinig antropologen die dat doen. En ik vind wel dat het volkje is wat het eigenlijk zou moeten doen. Mm-hmm. dat is naar mijn gevoel de belangrijkste roeping die antropologie op dit ogenblik zou hebben te vervullen. En als ik mij afvraag of ze dat doen, dan zeg ik nee, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. En dat betreur ik wel, want het is betreurenswaardig voor onze eigen cultuur, waarin ik geen enkel fatsoenlijk verhaal hoor over ons gedrag tegenover minderheden. Waar ik in die cultuur aan de andere kant niet echt stuit op studies waarbij de integratie van de antropologie in het ontwikkelingsproces zodanig plaats heeft gevonden dat we zeggen antropologen en veeteeltkundigen en agrariërs en ecologen samen rustig om de tafel kunnen gaan zitten en hun inzichten bij elkaar kunnen leggen met het oog op de ontwikkeling van een bepaalde cultuur. Dat wil zeggen waarin je ook mannen van andere wetenschap hebben die de geplogenheden van de antropologie begrijpen. Want daar komt het natuurlijk ook op neer. Hè? Want we praten wel over interdiscipline, maar de belangrijkste interdiscipline die vindt plaats in het eigen kraam, in het eigen hoofd. Dus het grote probleem waarvoor wij zitten nu is dat we te weinig bereidheid hebben. In de westerse wetenschapbeoefening, dus niet in de antropologie, in de westerse wetenschapbeoefening, om die wetenschapbeoefening te willen terugplaatsen in de context waar die uit genomen is. Dat is de context van mijn part van onze eigen cultuur. Daar falen we al. Hè? Gezien dus de gigantische problemen die we voor onszelf gecreëerd hebben. En ik hou staande dat de constante factor in het acculturatieproces, om het met Van Baal nog eens te zeggen, mede de oorzaak van is dat het in die derde wereldland slecht gaat, omdat we in die constante factoren ook die dingen meenemen die zo uiterst slecht zijn voor onze eigen samenleving en voor de technologieën die wij op een extreme wijze hun gang laten gaan. Nou, ik dwaal een beetje af nu. U noemt in uw dissertatie De Bruin als initiatiefnemer voor de Harvard Peabody expeditie. Ja, dat heb ik ingezet. Ik vond Victor een aardige man. Ik dacht, ik moet iets vriendelijks over hem zeggen. Dat heeft hij ook gedaan. Ja. Victor is naar de Verenigde Staten gegaan en de gouverneur, ik geloof dat er nog Jan van Baal was. Mm-hmm. Die twee konden heel goed met elkaar opschieten, ja. De Bruin en Van Baal. Hè. Toen heeft hij daar dat idee verkocht. Van kom jullie eens en maak daar eens iets van. Maak eens een film of maak eens een goede studie zo. Hoe gaat dat? Victor de Bruin ging dan naar de Verenigde Staten om hier en daar een verhaal te houden over Nieuw-Guinea. En wij vonden de Verenigde Staten toen belangrijk, want we dachten dat als we Victor de Bruin sturen, dan kan hij dat misschien nog een beetje bijsturen, want de Verenigde Staten is altijd op die decolonisatietour geweest. En die vond dat bezig zijn van onze Nieuw-Guinea sowieso niks. Ja. Maar later kregen ze er nog meer redenen voor in verband met de houding van Indonesië. Victor de Bruin heeft dat idee inderdaad daar neergelegd. En dat idee is opgepakt ook. Robert Gardner en Michael Rockefeller en Matheson, Elliot, Putman, we hebben nog wel een paar. Die zijn dus tenslotte komen afzakken. We hebben een heel bescheiden budget hoor. Want ik herinner me dat over al die 9 maanden we daar in het bos gezeten hebben, we nooit anders gehad dan dopertjes en rijst. Plus een enkele eend en die moest ik dan nog specifiek gaan schieten. Want de expeditie die draaide op een zogenaamd low budget. Very low budget. Maar goed, dat was niet zo belangrijk allemaal. Victor de Bruin, die had dat aangekaart en die jongens die hebben ze daarop ingespeeld en die zijn tenslotte gekomen. En die hebben hun werk gedaan en de cineast, Robert Gardner, was een goede cineast. Ja, relatief goede cineast zou ik toch willen zeggen, ja. En, ja, achteraf gezien was het heel de moeite waard, ja. Ja, niet slecht dat we dat gedaan hebben. Je bent daar in verder rondgelopen, midden tussen een hele reeks met oorlogen. Ja. Was dat bezwaarlijk dat u daarbij stoorde mensen aan het feit dat u bestuursambtenaar was? Of, Heider heeft dat wel eens omschreven dat men zich eigenlijk überhaupt niet stoorde aan de aanwezigheid. Van ons? Ja. Heider? Ja. Ja. Nou, ik denk dat hij al gelijk had, ja. Kijk. In de periode nog dat er dan geen expedities plakken was, zat ik in de Zuidvallei. En ik zal het maar noemen, de hoofdman van het dorp waar ik zat, die kwam naar mij toe. Ik denk nou een week of 6 of 8 misschien. Ja, een week of 8 zo denk ik. En die zei, Jan, als jij nou eens deze peniscoper, had een grote peniscoper voor mij uitgevoerd, die dino's aan, dus je trekt die grote hemden van jou uit, dan hoor je helemaal bij ons. En toen dacht ik er eens over na. Ik dacht dat het eigenlijk een compliment voor Antwerp beloofd dat het in het geheel kan worden opgenomen. Maar er zit natuurlijk nog een ander aspect aan. Is dat zij ook door deze actie zozeer benadrukte dat het menselijk bestaan zoals zij het leiden voor hen absoluut dominant was. En dat wat ik aan het doen was met die kleren aan volstrekt onbelangrijk. Dat betekent dus dat dat van hen uitgezien zo'n stuk of wat van die witte, dat was geen factor van belang. En ik kan me voorstellen dat dat voor anderen een vraag is en voor u ook een vraag is. Maar de vraag van de aanpassing, die deed zich wel voor, maar niet van hen aan ons, maar van ons aan hen. Dus zij waren absolute meesters in die situatie en wij werden getolereerd. Want we daar in het noorden van de Vallei, bij die oorlogen, die hebben we dus gefilmd. Dat was gewoon dagelijks leven. Kijk, ik had 9 maanden tussen die oorlogen gezeten. En had ik tegen die jongens gezegd van, dat moet je niet doen. En trouwens, toen die expeditie kwam, toen zei ze, waar heb jij al die activiteiten gehad? Ik zei, nou, ik ben vooral in de Zuidvallei geweest en in de Noordwestvallei geweest. Ik zei, dus als je nou helemaal veilig wil zitten, ik ben nog nooit in de Noordoostvallei geweest. Maar ook, als we dat gedaan hadden in een gebied waarin ik vroeger gezegd had, er moet geen oorlog gevoerd worden, joh. Je had die gesprekken moeten beluisteren, die jongens onder elkaar hebben. Over de invloed van zo'n witte. Ze lachten zich kapot over ons. Ja. Ze waren dan wel heimelijk bevreesd voor de Poemwapsam. Dat was dan het geweer wat we hadden, wat zij vergeleken met de donder. Mm-hmm. Maar ik mag wel zeggen, 99% van hen die had geen eens het idee dat er een kogel uitkwam als er geschoten werd. Dat was gewoon een ding wat lawaai maakte, daar moest je niet erg bang voor zijn. Nee, wij waren niet, ik mag haast wel zeggen, in geen enkel opzicht waren wij mensen die echt interessant waren voor hen, want in die oorlog vochten we niet mee natuurlijk. Want nou, dat zou voor hen belangrijk geweest zijn. In tuinbouw waren we belangrijk omdat we dingen aten. En die kochten we als het ware bij hen voor kaurischelpen, dat was interessant. En ze wisten ook dat we akelig rijk waren. Hè? Dus dat we hadden ongehoorde hoeveelheden kaurischelpen, nou die hadden we ook. Maar dat was dan een handeltje van, op zijn minst genomen, gelijke partners. Hè? Dus er was geen spoor, maar ook geen spoor van enige ondergeschiktheid van die mannen aan ons. Hmm. Ja? Dus ik herinner me nog dat ik 4 jaar later kwam ik in de Centraal-Afrikaanse Republiek terecht. En wat mij als verschrikkelijk opviel was dat serviele gedrag van die mensen tegenover. Het buigen voor die blanken en bijna het slavengedrag. In die samenleving, meneer Zaden, absoluut wij gewoon. Als ik zeg, we waren op voet van gelijkheid, dan is het eigenlijk niet waar. Zij waren de dominante mannen, niet wij. Nou, wij zijn natuurlijk als leden van de westerse cultuur, wetend wat wij allemaal kunnen. En ook het grote zelfrespect wat wij in deze cultuur voor onszelf opbouwen, levert dat natuurlijk voor niemand van ons een probleem op in die cultuur. Zou ze een probleem kunnen zijn waar te nemen dat zij uitgaan van de validiteit van hun waarden en wij ons mogen aanpassen aan hen, maar niet omgekeerd. Nee, dat was zo kostelijk, jongen. Nou, ik kan het je niet meer genoeg zeggen. Mannen in hun blote kont, die gewoon om ons lachten gewoon. De hele westerse cultuur was voor hen volstrekt bloody nonsense. Mijn broeken, mijn hemden, mijn geweer, mijn kijkers, mijn fototoestellen, mijn eten, mijn vorken, mijn schoenen, alles. Allemaal volkomen bijkomstige dingen. Het enige wat ze na een half jaar van zat ik in het dorp, hadden ze toch verdomd goed in de gaten dat mijn stalen bijl beter was dan hun stenen bijl. Dus daar wilden ze er wel een paar van hebben. Begrijp je? Dat was de cultuur. Dat was het kostelijke om bij die mensen te werken. Je moet dat ervaren hebben hoor, maar het is zo fijn om te leven te midden van mensen die een hoge graad van zelfrespect hebben. De verschrikking van Afrika is dat die mannen, die zijn allemaal zo godverlaten, serviel en ondergeschikt. Tenminste, zo gedragen ze zich tegenover je. En als ze weer onder elkaar zijn, dan denk ik dus vooral dus aan de klasse van de ambtenaren. Want als je op het platteland komt, dan kom je toch wel weer in toestanden terecht die een beetje gelijk op de Berliner lijkt. Maar je wordt toch te vaak omringd door die serviele rakkers en daar word ik altijd niet goed van. Dat word ik ook in onze eigen cultuur niet hoor. Iemand die zat te buigen voor mij, daarvan zeg ik, dat hoeft niet alleen zo, maar voor mij levert het een gevoel van depreciatie op. Nou, daar was in de Berlin-Vallei geen sprake van, dat waren grote mensen. Ze beheersten alle dingen die beheersbaar waren en alles wat niet beheersbaar was, hadden ze geen begrip van. Het viel mij op dat, want het is vrij duidelijk, zowel Heider als u omschrijven de confederatie van de Big Man Kurlo. Maar u noemt ze Wiegeman, Heider noemt ze Dugun. Ja, nou, dan zal ik het verschil uiteenzetten. Ik heb mij gehouden aan de terminologie in de vallei. Dat wil zeggen de dominante groep, de dominante huwelijksgroep, Vita Vaya groep. Dat was meestal de term voor de confederatie. Dat in zo'n confederatie, daar zaten soms wel 8 of 10 van die verschillende groepen, maar als er één die was dominant en die gaf de naam aan de groep. En de Widi die man, dat is een samentrekking van Widi, Hi en Hinam. Dat zijn twee Vita Vaya die bij elkaar horen. En Heider, die noemt ze de Dugumdani, vanwege de berg waar ze tegenaan wonen, waar ze tegenaan zitten eigenlijk. En dat kwam in het gesprek ook wel voor. Net als wij zeggen van de streek van boeren, wijze van spreken. Boeren moeten tenslotte ook eens ergens van ontstaan zijn. En zo hadden ze nou de streek van Dugum. Dus als wij boeren zeggen en zij zeggen Dugum, dan hebben ze een vergelijkbare aanduiding. Je zou ook kunnen zeggen, in boeren wonen bij wijze van spreken Brabanders. Nou, dat is toevallig niet zo, maar Utrechters zijn het eigenlijk. En dat is ook weer niet helemaal waar. Het zijn eigenlijk Zuid-Hollanders. Maar goed. Er woont dus een bepaalde ras in een bepaalde plaats. En ik geef het ras aan en hij geeft de plaats aan. En beide is denk ik goed. Ja. Maar er wijst het trouwens op dat de groep na het vertrek van de expeditie, wat hij dan noemt, gepacificeerd werd. Dat hij vermeldt een vestiging van een politiepost. Beperkte het zich daartoe? Of, Kijk, na de expeditie ben ik weggegaan. Ook. Dus wat ik daarvan weet is van horen zeggen, Heider is nog gebleven nadien. Hè. Die heeft nog ook nog een jaar gezeten nadat ik op expeditie weg was. Ja. Maar ja, kijk, daar komt er een politiepost daar zo. Wat doet zo'n politiepost? Die doet één belangrijk ding, dat is orde en rust handhaven. Want daar zijn politieboys nog eenmaal voor. Niet alleen daar, maar ook hier. Dus het gemak waarmee ze eerder oorlog voerden, datzelfde gemak konden ze nu niet meer doen. Want dan trapt natuurlijk zo'n patrouille daarheen. En zei dan tegen die jongens dat het afgelopen moest zijn. En dat was des te gemakkelijker, want ze hadden, we zeggen, hun eigen velden, hun eigen oorlogsterreinen, waarop zoiets plaatsvond. Ja, dus je had allerlei vormen van oorlogvoering, dat zult u weten, maar de belangrijkste vorm van oorlogvoering was dat dat ze op dat terrein kwamen ze samen in een leger aan de ene kant en een leger aan de andere kant en dan renden ze op elkaar in, soms een paar keer per dag zo, en intussen schoten ze pijlen op elkaar af. Serieuze sport zou ik willen zeggen, ja, want je kon daar echt je kon daar dood bij blijven hoor. Maar ja, als dan zo'n politiepost zegt van dat mag niet meer, dan zoeken ze een tijd lang en dan vinden ze wel andere wegen. Hè. Dan gaan ze dus niet meer vechten op die terreintje waar die politieposten liggen, maar ergens anders. En als die politieposten te dicht worden, nou, dan zoeken ze andere vormen van oorlogvoering. Dan gaan ze dus veel meer in ambush te werk dan in die reguliere oorlogvoering. Met open legers tegenover elkaar. Mm. En veel schreeuwen en lelijk doen tegenover elkaar. Ja. Je onderschrijft dus eigenlijk niet helemaal Heiders mening dat het verdween. Dat het gewoon afgeschaft werd. De oorlog? Ja. Daar sprake van. Nee, dat kan me helemaal niet wijsmaken. Nee. Nee, want ik heb onder dezelfde omstandigheden in die Zuidvallei gezeten op. Nadat hij zogenaamd gepacificeerd was, was er geen sprake van. Je kon je haken niet licht of er werd weer gevochten. Nee. En bovendien, in de tijd dat ik daar de orde en rust moest handhaven, had ik de beschikking over 30 Papua-politiemannen. Ja, daar had ik er permanent om de post te bewaken, had ik er 12 nodig. Mm-hmm. Die anderen die kunnen natuurlijk ook niet aldo weg zijn, dus je hebt nooit meer dan een man of 8, 9 ter beschikking om aan de wandel te gaan. Mm-hmm. En je moest alles lopen daar. Dus de beheersing van zo'n vallei, die is natuurlijk zeer relatief. Die jongens die hadden volop de gelegenheid om door te gaan. En het gedurende de hele tijd van het Nederlands bestuur zijn ze ook doorgegaan. Wij zeiden wel dat het niet mocht. En de grootste raddraaiers die werden ook wel in de gevangenis gestopt. Maar dat betekent niet dat het was afgelopen in sprake van. Het was echt afgelopen in de tijd dat de Indonesiërs kwamen. Want die zetten gewoon de mitrailleur erop. En dan had het natuurlijk een heel ander gevolg. Mm-hmm. Maar u typeert toch wel, dat stelt u ook in die nota die u over oorlogvoering heeft geschreven, dat de oorlogvoering die bij de bestuurspost in Wamena gebeurde, dat toch een ander karakter had dan die bij de Wiegeman. Het ene was gewoon meer open en het andere was meer gesloten. Hè? Mm. Het ene was een heimelijke oorlogvoering, was het doden van een tegenstander op een ambush-achtige wijze, zou je kunnen zeggen. Ja, een lepe manier van handelen. Die ze normaal ook tot het patroon van een oorlogvoering behoren, maar voor hen was het echt een grote oorlogvoering op die velden samenkomen daar. Hè? En met een 100 man op elkaar inrennen aan beide kanten. En een paar honderd toeschouwers op de achtergrond. Dat was een grote sport, tussen aanhalingstekens, zeg ik dan voorzichtig. En als het niet mogelijk was om die sport in zijn grote vorm te beleven, dan gingen ze terug naar die kleine vorm, en dat was dus de ambush. En want de vijand moest gedood worden. Het geloof was dat de goden zijn met je als je in staat bent om een vijand te doden. Dus die ambush toestanden, die waren natuurlijk, omdat de bestuurscontrole rondom de bestuurspost veel groter was, die waren daar veel groter. En wat je natuurlijk ook kreeg, is dat je rondom zo'n bestuurspost, omdat er gezegd was, er mag niet meer gevochten worden, creëer je eigenlijk een soort fake toestand van orde en rust. Je zegt van, hier mag niet gevochten worden. Met gevolg dus dat een heleboel mensen, ja, uit een zekere naïviteit toch, of een zeker misplaatst gevoel voor veiligheid, daar rond gaan wandelen, behoren gewoon tot de oude vijanden. En denken dus dat ze onder de bescherming van zo'n bestuurspost geen risico lopen. Dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Mm-hmm. Ja. Geef toch eens in die nota over oorlogvoering uit 1960, geloof ik. Geef je een definitie?